gdy rym mój spotyka wyszczelony z osobnika do garnika, w kolownika i przemyka do stolika, tam gdzie zamyka ludzika na kółeczkę bez kluczyka i znika. Dobra, idę już, idę. O, cześć, stary. Cześć, stary. Co, jak tam? Pana się zaśmie, stary. No. Jakoś się kurwa. Co, leci, że tam jest, stary? Gdzież, no, gdzież. No, czemu? Trzymaj, trzymaj.